Radio Samboy. Bueno, Xulio, vámonos ir depois a Galicia outra vez. Vale. Tuvemos na Arzúa e agora vámonos a Rías Baixas. Ali ao lado da Ría de Vigo, de frente a Vigo. Vámonos ir de frente a Vigo, está que aí. É Moaña. Está aí. Sí. Pues vale, vamos aí, a ver. Aí é donde naceu e chorou por primeira vez Anxo Lorenzo. Que xa tivemos nos aquí. Sí, que xa tivemos aquí na radio. Bueno, sí, bueno, pois. Moi boas tardes, Anxo. Boas tardes, Armando, Xulio. Moitas grazas, Armando, por... O digo, perdón. Anxo. Anxo, que te agradecemos moitísimo que estés connosco hoxe. Seguro que te incomodamos un chisquiño, pero queríamos comentar contigo pois non somente ese traballo que estás a facer tan interesantísimo, que a pesar da pandemia están te reclamando para participar en varios eventos e varios sí. concertos, e o Vortes sigue tendo moito éxito. Sí. Pois sí, a verdad que, bueno, o disco sigue aí novo, como que dice, fresquiño, ¿no? Sí. E, bueno, este ano, como sabedes, tivemos que, bueno, adiar moitos festivais sí. importantes, grandes festivais como de Lorient, por exemplo. Uh-huh. Bueno, como sabedes, este fin de semana temos aquí unha gran cita no Morrazo. Sí, señor. Estamos quentando motores e preparando todo para que sexa un éxito máis desta nova edición, xa 36 anos de Festival Intercéltico do Morrazo. Bueno, a verdad que contentos de que se poda facer cultura segura e cultura de calidade uh-huh. No Concello de Moaña este fin de semana. Quen te vai acompañar neste festival? Bueno, neste festival este ano, como non os grupos internacionais por o tema dos voos e tal, uh-huh. pois é complicado que estén aquí. Vai a ser un ano con música tradicional, música galega. Uh-huh. Temos un cartelazo para este ano, está aí, vai a estar Tiruleque abrindo uh-huh. o sábado pola noite. Uh-huh. Pepe Bamonde o domingo en sesión Bermú, e pola noite o broche de ouro que será con Leilía. No. Ás 9:30, sí, donde sempre, na esplanada ali do paseo marítimo detrás da plaza de Moaña. Sí, señor. E Anxo Lorenzo tamén. No, eu non, eu estive o ano pasado tocando, bueno, como son de aquí de Moaña, pois colaboramos junto con Iván Costa, a xente do concello, pois en organizar, uh-huh. bueno, axudar no que pediramos na organización deste evento, ¿no? Deste festival. Sí, señor. Ah, vale, vale. No, no, estou mirando que... no concerto que estuve en Evalí. Sí, o ano pasado. Sí, sí, señor. Me lembro que estivemos juntos, sí, sí. Sí, sí. Bueno, que este ano, entón, Tiruleque, Pepe Amón de Leilía son os grandes actuantes. Sí, exactamente. E, bueno, eu contaba que ao mellor tamén ti facías algunha intervención, pero non. Estás no equipo, digamos, non? Sí, este ano toca disfrutar do festival. Uh-huh. Ali estaremos, pois, eso, disfrutando dos uh-huh. grupos galegos, música tradicional, de Santiago, Coruña, Lugo. Muy bien. E, bueno, ali estaremos eso, disfrutando xunto a 300 persoas, o foro limitado a 300 persoas por concerto, pero vamos a facer unha retransmisión streaming de Moaña para o Mundo. Ah. Así que toda a xente que quera seguir o festival, sí, en directo, uh-huh. Vía online, uh-huh. o pode facer polas plataformas de Facebook, do Festival Intercéltico, e tamén de Tolemias TV, que é un canal uh-huh. de música en directo. Os dous van a retransmitir todo o festival, todos os tres concertos en directo uh-huh. para todo o mundo. Ajá. Estupendo. Hai pouco estivetes en Santiago, non? Sí, estivemos tocando no Salón Teatro. Uh-huh. Temos o próximo concerto en León, o próximo xoves, día 15 de outubro, no Teatro Albeitar. Uh-huh. Estarei ali tocando cos meus músicos. Presentando este disco Vortex uh-huh. en León, uh-huh. si todo esto a situación lo permite, porque bueno, uh-huh. También sí, es bueno. Un dos puntos de rebrotes ahora mismo en España. Sí, claro. Bueno, para todos é un bocado difícil o poder amosar a nosa cultura e en moito máis os que tendes que estar, si por exemplo tuverades que facer algún tipo de actuación en sitios pechados, non? Sí. E entón, claro, eso condiciona un pouco o traballo, non? Uh-huh. Sí, a verdade que é unha incertidumbre para todos os músicos uh-huh. ahora mesmo, non? Que temos así datas cercanas, porque non, hasta o último momento non sabes seguro si se pode facer en condicións seguras, obviamente, sempre mm. Neste caso nun teatro, nun sitio con casos, rebrotes, non? Sí, como está ahora mismo León ou Palencia, sí, Madrid, sí. ¿no? Que, como sabedes, está cousa complicada. En Ourense, sí. aquí tamén está sí. cerca. Temos Ourense, que tamén está nunha pechado, situación sí, sí, sí. complicada, sí, para eventos así, concertos, sí. Sitios pechados en teatros, pois, en fin. Pero ti non paras, porque ti, hasta eu metime ese outro día, hai un día, metime en internet e na túa páxina estabas aí disfrutando con un novo silbato. Ah, sí, probando un whistle novo que me chegou de Irlanda, efectivamente. Sí, a verdad que foi un ano, a pesar de todo, pois de facer moitas colaboracións tamén. Uh-huh. Estiven co orquesta de Galway, sí. de folk. Tamén o vin, tamén o vin na túa páxina, sí, sí. Sí, sí. A orquesta bueno, tradicional, sí. non? Sí, a orquesta tradicional de Galway, efectivamente. Sí. Bueno, a verdad que o ano, empecé o ano tamén de xira en Irlanda con uh-huh. tres músicos fantásticos, Donal O'Connor, Jim Murray e Jack Talty, uh-huh. tres irlandeses, máis eu, estivemos uh-huh. facendo eso, unha xira bastante grande por toda a Irlanda, e a verdad que foi un éxito, unha experiencia, das mellores experiencias musicais que tive na miña vida, carai. A verdad, facendo sí, música, tocando música tradicional. Un gusto, non? Sí, super a gusto con pues eso, tocando música tradicional, música galega, espallando a gaita polo mundo, pues, uh-huh. en este caso en Irlanda, un país que me encanta, que me siento como en casa, ¿verdad? Uh-huh. Los poucos sitios donde vou así de viaxe que te sientes como en casa, porque compartimos, como sabedes, moitas tradicións, moitas cousas, o verde, o mar, a música. En fin, tratan por moi ben. Sí, sí. Sí, é un pobo, a verdad, moi cercano, é a xente moi, a verdad, moi xenerosa, moi hospitalaria, bueno, fantástico, a verdad, que a ver, uh-huh. sempre que vamos por ali son como irmáns, curmáns. Muy ben. Bueno, do Vortex, tamén hai que dicir que aínda non está rematado todos os concertos, non? No, no, feito, bueno, eso, temos un montón de concertos que este ano, festivais que este ano non se puderon facer, pois, que vamos a facer o próximo ano. Entonces, tanto en España como en Bélxica, Irlanda, Francia, Escocia, Estados Unidos, en fin, esperemos que a situación mellore. Sobre todo, como sabedes, a moitos músicos como a min, que tocamos moito fora de Galicia, pois o non poder viaxar tamén é un problema a maiores, non? Me imagino que para vos tamén, ahora mesmo, tamén vir a Galicia en avión, sí, non é tan doado como antes. Non. Sí, aparte de que non é tan doado, tamén nos recomendan non facer demasiadas... Sí, sí, claro. Desplazamentos dese xeito, ou como decimos aí os galegos, hai que ter un sentidiño e agardar a que todo isto pois se mellore, se vai diluindo e mellore, non? Sí, sí, totalmente. Bueno, de acordo, sí. Entón, datas, xa nos dixeche que con tempo, pois, pouco a pouco irás amosando pois o Vortex por todos os sitios onde che demanden, pero que a sensación que tes é que vaise reducindo a demanda, non? Bueno, está cambiando, verdad que está todo cambiando. Eu espero, quero ser optimista e pensar que o próximo ano pois as cousas pouco a pouco voltan á normalidade, pero bueno, a verdade que nos afecta a todos, é unha cadea, non? Sí, sí, sí, isto afecta a todos, Nos afecta a todos de algún xeito, sí, sí, sí. O non poder viaxar, o non poder facer grandes eventos para moita xente, festivais grandes, o están notando, a verdade que me imagino que será difícil voltar a un Ortigueira, por exemplo, un festival como Ortigueira, claro, que van 100.000 persoas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ojalá que todo volva a normalidade, pero bueno, será pouco a pouco, no, así no. En decembro recibiches un premio, ¿no? En A Coruña, ¿no? O sí, mellor, bueno, artista de música de raíz por o xornal Opinión. Sí, o ano pasado recibín o premio a mellor artista galego polos premios Opinión de música de raíz. E bueno, a verdad que contento sempre de que te coñezan o teu traballo. En este caso, bueno, pois non puden asistir a gala porque estaba nun festival en Escocia. Sí, na, sí. A illa, nunha illa ao norte de Escocia. Pero bueno, teño o premio na casa e moi, moi contento eso de recibirlo. Porque se di que a gaita é vanguardista, porque pódese acompañar cun outros instrumentos, non? Home, claro. Eso fai, non? Claro. Sí, sí, sí. A verdad que a gaita é un instrumento moi versátil, con unhas posibilidades que moitas veces non tampouco escoitamos normalmente na música tradicional, pero sí que un instrumento que evolucionou moitísimo e que ten unhas posibilidades increíbles. Inmensas, increíbles, Sí, para fusionar con todo tipo de música. De feito, hoxe en día, pois, podes escoitar unha gaita con unha orquesta filarmónica ou con un grupo de jazz ou con un grupo de pop, rock, en fin, de calquer estilo musical, a medio do folk tradicional que sempre escutamos, ¿no? Bueno, que... Eu digo unha cousa. Que ten a area da ría de Vigo, esa area do mismo dun lado que do outro, que produce tantos bos gaiteiros, músicos, como, vaya, músicos en xeral, como escritores ou poetas. Que te dá esa ría? Pois igual, o Mesilón, eu penso que é o Mesilón. Temos aquí. E algunha que outra nécora? Tamén, a nécora tamén. A calidade do Mesilón, eu penso que clave, de darlle moitas voltas, creo que a calidade que temos aquí ten algo que ver no nese punto de creación, ¿no? Sí. Ayuda aos creadores do Morrazo a a facer as cousas ben. Sí, sí. Esa península feiticeira. Bueno, voltando ao festival que xa leva 36, me parece, 36 anos, ¿no? Exactamente, 36 anos de Festival Intercéltico do Morrazo. Sí. Consecutivos, además, nunca paramos, nunca tuvo un parón, digamos, como pasó con otros grandes festivais. En este caso, pues eso, gracias también o trabajo do Concello de Moaña por manter esta edición, apoyar siempre a cultura segura e a cultura de calidad. Muy bien, muy bien. Bueno, y destacar lo que dices antes, que vaya a haber un video streaming a través de Facebook o propio festival, que hay que pinchar en un sitio determinado. Bueno, esa plataforma me parece que se llaman Tolemias, ¿no? Exactamente, sí. Tolemias TV, ou tamén directamente no Facebook do Festival Intercéltico, pois tamén aí vai estar, a xente pode seguir os concertos en directo, en tempo real, pois eso, mediante este streaming. Un grande evento que bueno, pues aínda que sexa con pouquiño persoal, con un aforo bastante reducido, 300 persoas, sí. Pero que bueno, hai que manter eso as normas que temos que seguir, e o vaya que teñades moitísimo éxito con ese traballo que estades preparando para o día 10 e o día 11, non? Sí, no, estou seguro, as entradas están prácticamente esgotadas. Uh-huh. E bueno, vai a ser, como vos decía, todo moi seguro, con sillas, con a distancia de seguridad, con unha gran producción a todos os niveis. Temos unha super carpa para xente, aínda que a previsión é boísima tamén, temos bo tempo este fin de semana. O escenario, bueno, en fin, a producción xeral moi boa. Para garantizar todo, pues eso, o festival, que salga todo ben e que a xente poida disfrutar da música galega de xeito seguro. E facer algúns vídeos para despois un mercado, exactamente, non sei, colgalos nas redes sociais, sí. Algúns que por lo menos para facer eso, pequeños, como din os catalás, un petit tast de algunhas cousas de especiais que fale. Un bocadiño. Sí. Un bocadiño, no, o sea, seguro, ¿no? Aparte, bueno, como vai a ser retransmitido streaming, a xente pode disfrutar todo o concerto completo de Tiruleque, Pepe Gamonde, Leilía, este fin de semana, o sábado a las 9:30, o domingo, sesión Bermú, 12:30, 9:30, Peche de Ouro, Proche con Leilía. Sí, sí. Bueno. Son unha maravilla. Ademais, habéndose a distancia, ali ocúpase todo o paseo. Sí, claro. Según nos dixo, era precisamente o palco principal de, perdón. En frente ao mercado. Sí, sí, exactamente, ali detrás da plaza, esa esplanada donde se fai sempre, pues vai estar, está situada a carpa, e un gran escenario aparte, ¿no? Que temos un pequeno palco ali, como sabedes, en forma de concha, pero que estes últimos anos poñemos un escenario aparte para, bueno, para tocar en mellores condicións, ¿no? Para os grupos. Paseo marítimo da localidade dali, non? O paseo marítimo, sí. Que ademais é emblemático, non? Bueno, pois que non te incomodamos máis, Anxo, que sempre que te chamamos tan amablemente nos recibes e nos dices todas as noticias con respecto ao teu traballo. Agradecemosche moitísimo. Bueno, nos intentaremos sortear algún dos discos que nos deixaches e agradecerche moitísimo que participes con nos con este 40 aniversario da radio e 40 aniversario de Rosalía de Castro. Pois, moitísimas grazas, teño ganas de veros, a ver se coincidimos pronto. Ogallá. É unha aperta para todos os galegos aí en Cornellá, Barcelona, San Boy y todo esto. San Boy, exactamente. Sí. Muchísimas gracias, Armando, Julio. Vale. A siempre. Muy bien. Aquí estamos. Graciñas, despedimoste con cuatro música que siempre nos ayuda a disfrutar. De verdad, que fue un grande placer. Exactamente. Igualmente. Gracias. Hasta luego, Anxo. Pues temos que tamén disculpar o noso compañeiro Xosé Manuel, que claro, desde claro. Monfortes non pudo facer a conexión que fai xoves a xoves connosco. Sí. Temos que disculpalo. Vale, por cousas alleas a súa bondade, pois non pudo estar connosco. A vindeira semana, logo. Para a vindeira semana, máis que seguro que estará. Así que despedimos tamén, como non, a Anxo Lorenzo, e despedimos con esta música. Ven. Bueno, señoras e señores, hasta aquí, pois, o programa de hoxe. Non dá eu pre máis. Despídome de vos xunto con Fernando, gracias por estar aquí, e xunto tamén con Xulio, graciñas Xulio. Moitas gracias, queridos ointes, ata vindeira semana, o próximo xoves, voltaremos a estar aquí con todos vostedes. Como digo sempre, que a noite sexo vos o descanso e a rúa vos a liberdade, e de cos xoves que ven, a ser felices e a cuidarse.